Det här är en repris ifrån oss på morgonen. Alright, here we go. What's up, mother? Du lyssnar på morgonen. Vi har besök i studion! Yay! Yay! Black Magic Fools! What's up? Grymt! Ännu närmare micken nu. Jag ska nästan pussa på den potten. Du behöver inte göra det, men nej, det är okay. Fint men att göra det. Vi har Pontus, vi har Björn och vi har Mats här i studion. Stämmer bra. Grabbar, what's cooking? Det är laggat. Det är kul att vara här igen. Jag hade för ett tag sedan och spelade lite säckpipa. Ja, ja, du visst. Gjorde det också. Jävlar vad bra och jag var. Och som på du det. Gjorde det, ska jag säga. Jag bara tog säckpipevärlden med storm. Du anförde sen dess, antar jag. Ja, du hör ju på mig. Jag sa jag testade själv och sätta ihop en egen säckpipa med en flöjt och en påse. Funkar inte. Funkar inte. Hike-modell. Killar, den här veckan så är ni i veckans band. Yeah. Berätta lite om er. The word is free. Ja. Ja, just det. Ja, men det är skitbra. Kan vi vända mycket? Ja. Så. Titta där, så där. Ja, det är ju skitbra. Vi försöker promota våran nya skiva nu som vi släppte den 19 februari. Mm. Som heter Soul Collector. Och den finns på Spotify och iTunes och lite saker. Och så kan man beställa skivan av oss. Mm. Typ via er hemsida då? Eller ja, Facebook? Precis. Eller hur fungerar det? Precis. Ni finns på båda ställena. Jag vet inte om tror jag. Ja, när man börjar med att gå in på hemsidan så hittar man länken där. Så ja. Det ordnar sig. Hur länge har ni varit i den här konstellationen? Jag gick med som basist 2013, men sen la vi till en violinist, Katja, då, 2015. Det var förra året. Jag tror det var förra året. Ja, behöver inte ha så bra koll på henne. Nej. Eller han, eller vem det är. Violinister kommer och går, eller? Ja. Ni trivs bra tillsammans, det funkar. Nej. Men jag tänker, oftast är det väl lite så här, när man är iväg och spelar så kanske det är någon som man bara, helvete, måste den alltid göra så där. Ja, det brukar vara jag då som får ryka i så fall. Men de kastar ut med bussen så får jag springa efter en stund. Och sen när jag är liksom tillräckligt ledsen, då släpper de tillbaka mig igen. Är det så? Yes. Ja. Det är en schysst stil, tycker jag. Hur har den nya plattan och sånt tagits emot och hur känns det? Väldigt bra, för jag säger. De två första recensionerna, var den ena var 9 av 10 och den andra 8 av 10. Oj, grymt! High five på er, det är grymt. Ja. Ja. Vi har bekostat här själva, så det är roligt att det tas emot väl. Mm. Hur mycket bryr man sig så om recensionen? För jag antar att ni är ju supernöjda med plattan själva. Jo. Och sen sitter det någon tjomme och skriver, säg att ni hade fått en 4. Blir ni lika ledsna som ni blir glada för 9, om man säger så? Eller bryr man sig då? Han är dum i huvudet liksom. De bra betygen har vi fått av radiokanaler och tidningar och sånt utomlands nu. Ja. Polen och Tyskland. Och sen fick vi en 5 av Sweden Rock Magazine här nu. De skrev både bra och lite dåliga saker. Min sång hatar de till exempel. Oj! den är, ja, det är ju en kniv. Ja, men det är skitlar. Ja, det är bra. Men innerst inne är du lite ledsen i alla fall. Ja, lite. Ja, lite ledsen. Men det blir man väl. Jag hade blivit jätteledsen om någon sånt. Det hade varit en sån grej som man hade stört sig på typ. Vad fan? Du hade ju kunnat bli fullständigt knäckt. Hade blivit knäckt. Ja, du hade lagt ner. Ja, ja, visst. Antonina testade vad heter den? Let it go. Vad heter den på svenska? Frostlåten där. Slå dig fri, va? Ja, och den har ju blivit otroligt populär, så nu ska vi snart sjunga in en andra version. Annars hade du gått åt helvete. Jag kan inte ta några toner whatsoever. Nej, det funkar bra. Vad händer för er nu så då? Är det turnerande i sommar eller? Nu är det väldigt mycket promotion. Mm. Så vi är i kontakt med väldigt mycket promotionbolag och lite sånt här och försöka sprida det här egentligen. Ja, så långt vi kan egentligen runt omkring då. Så här framöver så kommer Brasiliens tredje största metal-tidning skriva en recension om oss, även ha lite promotion där. Vi har lite någon kontakt som har promotat Manowar i 17 år som ska hjälpa oss lite grann. Han kan detta, tror jag. Det är en hon faktiskt. Ja, hon kan detta. Hon har stenkoll. Ja, nej, så jag tror det kommer jättebra. Så just nu är det här med att försöka sprida allting som har kommit ut nu. Och sen förhoppningsvis någon form av liten turné hade varit trevligt. Så vi siktar väl på detta. Låten jag tänkte vi skulle ta och dra iväg den här slags. Ni är ju veckans band den här veckan här på stationen, vilket är extremt kul. Grave Dancer, berätta lite om den. Vad är storyn med den? Den handlar väl om hela Black Magic Fools-storyn handlar ju om en gycklare som blir orättvist behandlad, eller en musiker under medeltiden. Det, både folk och präster och sånt liksom, ja, man var djävulens hantlangare helt enkelt, om man spelade säckpipa och fiol och trumma, och man drog runt kring byar, och så att den handlar väl lite grann om hans hämnd, tror jag, och liksom, och han dödar någon och gräver ner honom, och så spelar han urkhistoria där. Han gör en flöjt utav ett ben, och så skålar han i skallen och så här, ja, riktigt brutala saker. Ja, det var, jag har inte tänkt på. Oj. På bästa morgontid. Det här spelar vi ut. Ja, men jag hade en ganska bra barndom i alla fall. Ja, du mår väl bra, Pontus, i alla fall. Vi tar och kör iväg den här nu. Det här är alltså Black Magic Fool som vi har i studion, som är veckans band den här veckan, och det här är låten vi kör på med, Grave Dancer på Pirates. Pirate Rock. Vi har dem här i studion, Black Magic Fools på Pirate Rock 95.4. Grabbar, den här skivan, hur har det varit att arbeta med den, och hur har den kommit fram? Hur har den vuxit fram? Lämnar över ordet. Ja, eller passa till över bollen bara. Vad ska man säga, vi skriver ju låtar på ett sätt att ofta är det jag, Björn och Daniel, och ibland Pontus sitter och bara jammar, och om på en kvarts jamsession kanske vi har ett riff och jobba från. Och den här låten var ju egentligen den första där det sättet att jobba på blev ett bra sätt att jobba på. Den skrev sig själv på en kvart ungefär. Ja, det var inte dåligt. Sen vissa låtar tar ju mycket längre tid, men just den här var väldigt så självklar på något sätt. Pontus satt med och skrev texten samtidigt och hade en cool melodi att lägga på där i mitten. Och allt. Kändes det då att det var första singeln? Det här måste vara första singeln, eller? Jag tror att från första början så hade vi nog tänkt en annan låt, men någonstans så kändes det här så väldigt naturligt, tror jag. Mm. Det var väl en av de första vi spelade in i studion när vi väl gick in i studion. Och sen, ja, det kändes ganska klockrent. Vi ville ha med liksom det här med säckpipan och allting specifikt. Mm, mm. Så det kändes ganska naturligt. Så, nej. Det finns en jävligt bra video också på den här låten på YouTube, så det, gå in och kolla på den. Mm. Vi lägger upp den på vår Facebook-sida här, ja, efter intervjun, tänkte jag. Men hur var annars de andra låtarna, arbetet kring den här plattan? Skiljer den sig från andra skivor? Vi jobbar ju ihop med en producent på den här skivan, Pedro Ferreira, som har jobbat med The Darkness och Therapy och lite andra band. Han har ju vunnit en Brit Award bland annat för The Darkness. Så han har ju gett oss både i förproduktionen och även i studion ett sätt att utveckla låtarna på. Så vi har jobbat tätt ihop med honom då. Är det ett kul sätt att jobba så med producent? Ja, jag tycker det. Ja, det är alltid lite upp och ner, men han kommer ju alltid med förslag såklart. Sen är det ju alltid hur man vill behandla den här informationen som man får. Om det är så att man tycker att det är bra feedback eller inte, så kanske man tar man tillbaka. Man testar framförallt, om inte annat. Så att vi är öppna för att prova. Så. Men vissa saker har gått igenom och vissa inte. Nej. Om inte annat, men lite som du säger, man lär sig, och så kan man känna att man tar med sig till nästkommande album att fan, det där var jävligt nice, och nej, det där tyckte inte jag var alls bra, det plockar vi bort, hur tänkte han där? Eller? Jo, men jag tänker, om man har vunnit en Brit Award, är det inte lätt då att men det han säger, det stämmer nog fan nu? Även om jag tycker själv att jag har fel. Är det inte att man kan börja vackla själv? Liksom? Ja och nej, för vi fightades ju lite också, så var det ju. Men resultatet blir ju väldigt bra. Så. Grymt. Om vi säger det själv. Ja, det tycker jag ni ska vara stolta över den platta. Liksom. Nu då, summa kardemumma, är det några spelningar på gång nu under sommaren / hösten? Just nu har vi egentligen bara två spelningar inbokade. Den 9 april på Harry James i Stockholm och den 7 maj på Club Bomber, eller Bomber Bar i Motala. Mm. Men det kommer ju att rulla in här framöver. Det brukar alltid göra. Så att Låt oss, eller let us know, så vi kan förmedla det vidare ifall det är någon som vill spana in er. Man hittar ju då på Facebook och på er hemsida då, kan jag tänka mig. Eller? Ja, grymt. Var det någon mer du tänkte på, Krille? Nej, innan vi wrappar upp det här. Ja. Ja. Du ska testa säckpipan här innan de går. Jag ska testa säckpipan, det måste jag göra. Du hade med dig den. Hur då lät det? Vi försvinner då, vi andra. Det finns risk att man får ont i huvudet, eller så kanske man får sig ett gott skratt, för jag vet inte fan hur man andas den där grejen. Jag tror du kan detta nu. Det ska bli intressant i alla fall. Ja, det är andra gången nu. Ja, precis. Ja. jag är ju erfaren. Ja, fan, det är fler gånger än vad vi har spelat säkert. Och då är ni ändå med i bandet. Nej, herregud. Black Magic Fools, tack så jättemycket för att ni var här i studion idag. Och stort lycka till. Och vi drundar ju självklart på med det hela veckan här. Tack så mycket. Tack så mycket. Så kör vi på med Return och Bye Bye Johnny på Pirate Rock. Pirate Rock.